Перше послання Йоанна Богослова. Розділ 5. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, той народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, той любить і того, хто народився від Нього. З цього пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо і заповіді Його виконуємо. Це бо любов до Бога – берегти Його заповіді. А заповіді Його не тяжкі, бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. І оце перемога, яка перемогла світ – віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус – Син Божий? Це той, хто прийшов водою і кров'ю – Ісус Христос. І не водою тільки, а водою і кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух – то правда. Бо троє свідчать – Дух, вода і кров. І оті троє – одно. Коли приймаємо свідоцтво людське, то свідоцтво Боже більше. Таке бо свідоцтво Боже, що Він нам свідчить про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, той має в собі це свідоцтво. Хто не вірує в Бога, той неправдомовним його робить. Бо він не вірить свідоцтву, яким Бог свідчить про Сина Свого. І ось це свідоцтво. Бог дав нам життя вічне, і це життя у Його Сині. Хто має Сина, той життя має. Хто ж Сина не має, той життя не має. Я вам писав це, щоб ви знали, що маєте життя вічне, ви, що віруєте в ім'я Сина Божого. І ось те довір'я, що ми маємо до Нього. Коли просимо щось згідне з Його волею, Він слухає нас. І коли знаємо, що Він слухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, що просили. Коли хто бачить брата свого, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і Господь дасть йому життя. Кажу про тих, що грішать не на смерть, бо є гріх, що веде на смерть, і я не за це й кажу, щоб молилися. Всяка несправедливість є гріх, але є гріх, що не веде до смерті. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Але народжений від Бога береже себе, і лукавий його не чіпає. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у лихому. Ми знаємо також, що Божий Син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали. Ми у правдивім, у Його Сині Ісусі Христі. Він – правдивий Бог і життя вічне. Дітоньки, бережіться ідолів.